chciał, czy coś byś przeciw miała? Gdybym był krokulcem, to co byś powiedziała? I gdybym przyszedł steczką do łóżka i twego ciała? W fabryce z młotkiem szalał, to co byś powiedziała, czy coś byś przeciw miała? Uciekać do Robala, to co byś powiedziała? Trójka budzi, mamy 12 minut po godzinie czwartej. Muszę Państwu przyznać, że zawsze kiedy słucham Klubu Wesołego Szampana, zastanawiam się nad tym fragmentem, a gdybym był krogulcem, to co byś powiedziała? Jakoś nie było okazji, żeby sprawdzić. A właśnie to zrobiłem, więc może kiedyś przyda się, rozwiązując jakąś krzyżówkę. Krogulec zwyczajny, jastrząb wróblarz, gatunek średniej wielkości ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych. Także proszę sobie zanotować. No dobrze, to tyle jeśli chodzi o tę wiedzę taką ogólną, natomiast to, co nas dziś czeka, to cały dzień do zagospodarowania. To jest czwartek, to jest 11 maja, to jest 131 dzień tego roku, więc jak ktoś lubi sobie policzyć, do końca roku 234 dni. Słońce wstanie o 4:45, zajdzie 19 minut po godzinie 20. No i ten 11 dzień maja, ten czwartek, to jest dzień bez śmiecenia. Nie rozumiem, dlaczego akurat jeden dzień, a nie tydzień, albo miesiąc, albo właściwie to cały rok. Oraz Dzień Doradcy Podatkowego. Też sprytnie to sobie wymyślili, że to właśnie teraz, kiedy już każdy z nas powinien dawno PIT-a swojego złożyć, ba, może nawet niektórzy doczekali się już zwrotu. 13 minut po godzinie 4.

No i właśnie minęło w pół do piątej. Trójka budzi. Podejrzewam, że jedna z istotniejszych informacji na resztę dnia to jaka czeka nas pogoda. Ja już z własnego doświadczenia mogę Państwu powiedzieć, że poranek raczej z tych chłodnych, ale czwartek raczej nie powinien nas rozczarować, bo zdaniem synoptyków czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane, czyli to będzie raczej dość pogodny, słoneczny dzień, tylko na północnym zachodzie możliwy słaby deszcz. Temperatura maksymalna w ciągu dnia to tak od 16 na wschodzie i Półwyspie Helskim do nawet 21 na zachodzie. Wiatr dzisiaj nie powinien być problemem, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1010 hektopaskali i będzie rosnąć. No to myślę sobie, że dobrym zobrazowaniem tego, co nas dzisiaj czeka, będzie ten utwór w wykonaniu Golden Life. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem. Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem. Gardę zapomnij i butelka zupełnie, zupełnie. Już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj. tried my best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. Piąta, trójka budzi. Pewnie będzie jeszcze okazja nieraz zajrzeć dziś do kalendarium muzycznego. Przypomnę, mamy czwartek, to jest 11 maja. Ja na razie tylko tak zasugeruję jedną datę. Otóż dziś swoje urodziny i to okrągłe obchodzi Katarzyna Klich. Wiosną 2002 roku zadebiutowała singlem Lepszy Model. A i pewnie państwo w tym momencie powiedzą, no tak, jasne. Ten Lepszy Model to był całkiem spory przebój wtedy w Polsce. W sierpniu 2002 wydała debiutancką płytę, zatytułowaną również Lepszy Model, zdobyła nagrodę Fryderyka w kategorii Nowa Twarz Fonografii, a utwór, który szanownej jubilatki chciałbym teraz zaprezentować, pochodzi akurat z drugiego jej albumu. Posłuchajmy Calvados. 13 minut będzie godzina piąta. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Nie wykażę się specjalnym refleksem, bo to ładnych parę minut temu wspominałem o tym, że dziś Katarzyna Klich, wokalistka, świętuje swoje urodziny. No więc no warto może też przypomnieć, że dziś urodziny obchodzi wybitny polski aktor teatralny, filmowy, reżyser Jan Englert. No, mamy 11 maja, to jest czwartek. Panie Janie, wszystkiego, wszystkiego dobrego, zdrowia przede wszystkim. Dzisiaj też rocznica urodzin Salwadora Dalego, hiszpańskiego malarza surrealisty. A, no to jeszcze może podrzucę, kto dziś świętuje swoje imieniny, a nuż ktoś od Państwa z pracy, więc jest szansa na kawę i na ciastko. Albert, Alojzy, Benedykt, Berta, Fabiusz, Filip, Franciszek, Iga, Ignacy, Maksym, Miranda, Stella, Tadea i Tadeusz oraz Zuzanna. Wszystkiego, wszystkiego dobrego.

Sosnowski i Pył. Za 5 minut będzie godzina 5. Słuchają Państwo programu trzeciego. No, ta piosenka ostatnio spadła i to aż 3 miejsca. Na 17 była. 57 notowanie listy przebojów trójki. Jest do Państwa wglądu. To jest wszystko na naszej internetowej stronie. 30 piosenek w zestawieniu, 3 propozycje. W ostatnim wydaniu były 3 nowości, a więc wszystkie propozycje weszły. Czy te propozycje, które mamy dla Państwa tym razem, też spodobają się? No to zależy wyłącznie od Państwa, więc proszę głosować. lptpolskieradio.pl albo nasza aplikacja właśnie do tego służą. Ja myślę, że nad jedną z tych 3 propozycji pochylę się, ale to już po godzinie 5, więc proszę zostać z nami na głosowanie do godziny 12 w piątek od 19.58 wydanie listy przebojów trójki. Imagine you were there, you know. I really dig the clothes you wear.